E radio numărul 1 fix la 11. Începe. Salutare, începe Kiss Kiss in a Mix, da, radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim frumos că ne ascultați în număr atât de mare. Pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Sau cu alte cuvinte, emisiunea de mix numărul 1 din România, nu? Gata, începe Kiss Kiss in the Mix. Încă o săptămână plină de piese mixate de Kiss-ul la 0722 20 60 20. Și desigur concursuri, premii pentru voi și așa mai departe. Hai să începem. Olix și DJ Young, astăzi Olix la butoane, mâine o să fie timpul pentru revanșa lui DJ Young. Cum zicem noi, desigur.

in the mix. Cel mai ascultat mix din România, radioul numărul 1 în România. Conform ultimelor sondaje care tocmai au sosit, Kiss FM rămâne lider incontestabil în România. Adică România ascultă Kiss FM. Se știe, nu? Vă mulțumim foarte, foarte mult. Asta înseamnă că avem și cel mai ascultat mix, cea mai ascultată emisiune de mix din România, implicit. Sincer, v-am sunat pe toți în partea asta, vă mulțumim, dar sunteți mult prea mulți, așa că o spunem acum pentru toată lumea. Vă mulțumim, mulțumim frumos. 0722 20 60 20, numărul de SMS-uri pentru dedichisurile care vin de la voi. Continuăm tracklist-ul de azi, ziceam Olix la butoane. Cu DJ Big Eyes și Outfit, Vejo Boni. Trebuie să vă spun că am fost în weekend la Galați, în Divino Summer Club, sâmbătă și vinerea a fost în Piatra Neamț, în Club Scala. Mamă, niște mega petreceri. O să punem puțin mai târziu înregistrarea pe kissfm.ro/partidul și o video s-a distrat în weekend. Da, mega party. Ne-am simțit super bine. Am fost în Vâlcea, în Tao Club. Mamă, ce super petrecere. Cum se întâmplă de fiecare dată în weekend când da, petrecerile avem Kiss FM. Ok, continuăm mixul cu Vejo Bonito și vedem numai vedem după aia ce mai punem, adică. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul number one în România. Woohoo! Come on. Vejo bonito, quiero ser a mina. Vejo bonito, quiero ser a mina. Yo te dice, quiero que se ve. Vejo bonito, quiero ser a mina. Vejo bonito, quiero ser a mina. Yo te dice, quiero mi amor.

la 0722 20 60 20. Salutare Kiss FM, mi-era dor de voi, pentru că în ultimul timp nu prea v-am ascultat, am avut foarte mult de învățat. Zice prietenul meu Florin, aș vrea și eu melodia Soraya Solo, dacă super se poate, sau Kelly Clarkson, cum zicem noi. Ok, ok. Bravo Kiss FM, cel mai bun post de radio, felicitări, care ne oferă cea mai bună muzică, cele mai bune mixuri și cele mai tari petreceri și multă bună dispoziție de dimineață până seara. Natalia Focșan, mulțumim foarte mult. Vreau și eu o dedicație pentru soția mea, Vali Iacob, din Perișorul, Călăraș, și Dan, sunteți cei mai tari, n-am înțeles. Aha, okay. Nu, cred că Dan semnează. Bună, da, băieți, vă rog frumos melodia Alexander Bass Drums pentru Adrian de la Mădălina. Vine cu siguranță, da. De la Mihaela pentru Alin, îmi este tare dor de voi și pentru voi, vă ascult în fiecare zi la servici, dacă se poate. Andra, vă pup, o să fie și Andra cu siguranță. DJ Young și Olix sunt în continuare cu voi. Cu Olix la butoane astăzi, care în tracklist-ul de azi are pregătită Delia, Sunshine, un remix pe care desigur l-am lansat noi în premieră săptămâna trecută joi, remixul Sugar Daddy's Salt Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul number one în România. Are you ready? Come on! Yeah.

quiero achar con você el gran calor. Vamos, mi menina, sin temor, que siento un beso al corazón, perdí color. chestii ne-am mix exact 4 minute înainte de ora 7, când ne întâlnim cu invitații de astăzi, John Puzzle, împreună cu Thomas, vin să lanseze o piesă nouă, single nou, la Kiss Kiss in the Mix. Avem de luat o pauză scurtă, ne întoarcem puțin mai târziu și cu mesajele voastre, dar până atunci pregătiți-vă pentru invitații de astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Gata, 7 fix, ne-am întors la mix și nu oricum, ci cu invitații de astăzi. John Puzzle în studio împreună cu Thomas. Hello, John. Hello, Ionuț. Hello, hello. Hello. Și domnul Thomas, DJ Thomas, cum se zice? Hello, Thomas, suficient. Thomas, frumos. Thomas scris cu H, T-H, Thomas, da? Da, da, da. Ok, ce faceți voi? De unde veniți? Eu vin de la Râmnicu Sărat, județul Buzău. Ce cred că am cu din mult de undeva, din Baltalvă. Și Thomas care e din București, înțeleg, da? Da. Ok, spuneți-ne despre piesa pe care o să o ascultăm imediat după Hero the Colors. Sau despre voi, despre cum colaborați, despre... Ideea e în felul următor. Thomas a venit la mine să-i facă o piesă frumoasă și până la urmă am ajuns la concluzia că ar trebui să colaborăm. Mie mi-a plăcut cum cântă și am făcut o piesă care se numește I Stay și ne-am gândit să venim cu ea la voi, să o ascultăm împreună cu ascultătorii Kiss FM. Și mai multe vedem, noi vorbim după. Ok, foarte tare. În tâi o să ascultăm Hear the Colors, pe actualul care... hit John Puzzle, nu? Da. Ultimul tău single, ca să zic single, așa, da. Și apoi o să venim și la piesa pe care ai făcut-o. Bă, nu ultimul, Thomas. Stai, nu e ultimul. Cel mai recent. Cel mai recent, ok, da. Dacă e ultimul, e rău. Ok, și ne venim cu voi imediat în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the mix. Come on. Joe Puzzle, piesă nouă, Heal the Colors, pe care o știm de la Kiss Kiss in the Mix, o știm de la Kiss FM, desigur. Și acum a venit cu piesă și mai nouă. Bine, și mai nouă, da. Cum facem cu asta? O să fie single-ul tău? E single-ul lui Thomas? E single-ul lui Thomas. Este Thomas Fit John Puzzle. Da, oh, ăla care e primul deține single-ul. Aha. Și piesa se numește I Stay, exact cum ne-a spus voi mai devreme. Da. Thomas, zi-ne despre tine, cu cântatul, cum e treaba cu cântatul, nu știu, de când te-ai apucat să cânti, cum ți-ai dat seama că îți place să cânti? Da, de la 3-4 ani am început cu mini-song, am trecut la Allegretto, tot felul de misiuni am participat, am ultima școală, școala populară de arte pe care am terminat-o. A, deci serios cu muzica? La domnului Simu Alexandru. Uh-huh. Și încerc de ceva vreme să... Să devină Elvis Presley-ul muzicii house din România. Serios, el cântă rock and roll. Sunt mare fan rock and roll și foarte ok. Din păcate, la noi e mai greu cu rock and roll. Da, v-ați gândit să faceți o piesă, să puneți niște chitară pe ea, niște ceva... Pe viitor, la următoarele piese, vom lucra, probabil vom aduce din stilul lui... El are o voce foarte, da, foarte rock and roll, ce să mai spun. Da, wow. O să auzim imediat. De ce spune Thomas că e greu cu rock and roll? Uite pe Ștefan Mănică Junior, nu? E singur. De ce? Singur. Și unde scrie că trebuie să fie singur? Stai, Ovidiu, întrebare, îl difuzează cineva? Asta pe Ștefan? Asta e, vreau să zic, e nici nu mai intră pe radio. Da, oricum, nu contează cât e de difuzat, contează că e un artist foarte mare, nu? Adică da, ar putea da, să cânte... s-a format cu piesele din trecut, nu? Și nu cred că nu ar putea să cânte și alții stilul lui. Asta e părerea mea. Da. Ok, bun, hai să revenim la piesele house, că despre asta este vorba la Kiss Kiss in the Mix. Avem premieră, lansare, piesă nouă, I Stay, Thomas featuring John Puzzle. După piesă ne spuneți mai multe despre ea și despre proiectul tău, da? Yep, yep, yep. Yep. Ok, hai să ascultăm. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. lansare, premieră, cea mai nouă producție John Puzzle pentru Thomas, da? Dacă e premieră, hai să mai punem o dată jingle-ul cu frumos! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Și mai exact, Thomas featuring John Puzzle, asta este titulatura piesei, I Stay se cheamă, lansată astăzi în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. O piesă mai soft, așa, mai... liniștită. Era și cazul, acum toată lumea... Da, exact. Chiar dacă e vară. Am zis, hai să riscăm. La BPM. Nu, nu, BPM-ul n-are nicio legătură. 128, da. E okay. Piața așa, mai moale. Bun, și ați făcut-o împreună, ați colaborat, el a venit cu linia, cu sordul vocal. Ne-am văzut, ne-am plăcut, ce rău. Da, el a venit cu interpretarea, în primul rând, după cum ați observat. În rest, da, pe aici, pe acolo, ne-am mai consultat noi din când în când, în timpul construcției piesei, știi? Și după aia, ce să zic, finalul, mixul, asta știi că eu la asta mă pricep, de-aia sunt eu acolo. Aranjat, aranjat, tăiat, pus, lipit, făcut. Structuri și alte chestii. Da. Ok, păi succes mare să aveți cu noua piesă, să se audă la vară. Mulțumim frumos. Și noi promitem să o difuzăm pe plajă. Uite, vă mulțumim frumos. Iar John Puzzle din The Mix poate vine la vară la Summer Kiss. Cum să nu, cu toată plăcerea. Da, cu toată plăcerea. Aștept să mă chemați până la urmă. La vară. La vară înseamnă peste 3 săptămâni ne mutăm acolo. Da, m-a auzit. Dacă ajungi în Costinești, noi acolo să fim, te așteptăm cu brațele deschise. Nu trebuie să te chemăm, trebuie doar să bați la ușă și noi o să ceau. Vii? Ok, gata. Cine e la ușă? E John Puzzle. Ok, bine, a venit să mixeze, da, bun, hai. Baricadați. Ok, baftă multă, ne mai auzim la Kiss FM. Da, mulțumim la fel, baftă. Thomas, că tot spune că ești fan Elvis. Uite, avem Who is Elvis, varianta 2010. Sunt sigur că o să-ți placă. E mai de club, așa, dar... Așa, de la Kiss Kiss Inamix, cea pentru tine. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ciao, băieți, pa, pa. Baftă, pa. One for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for money, one for

You're the one I need, you're the one I want, you're the one for me. Everything you do, everything you say makes me feel so free. Remixată chiar de George Hora. Hai să ne uităm peste mesaje. Da, ne uităm peste mesaje. Denisuri la 0722 20 60 20. Nu înainte de a vă mulțumi că sunteți atât de mulți ascultători de Kiss FM. Peste 2.200.000 de ascultători în toată țara. Wow. În fiecare zi mulțumim foarte, foarte mult. Suntem radioul numărul 1 din nou datorită vouă. Bună de la Ancu pentru Alina și Alexandra. Mai ușor cu notele contabile că vă iau durerile de cap. Băieți, se sparg la lemne și vă ascult pe voi. Chiar cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Semnează Joy, Joy, Joy. Salut, Chris, pentru Mădălina, care împlinește astăzi o frumoasă vârstă, o melodie pe lea, zice replay-ul vostru, Bobby Schemi. Mulți să trăiască, mulți să trăiască. La mulți ani, bună băieți, vreau și eu Babilonia pentru mine, îmi place foarte mult, vă pupăcește de Uța din Vârcea și nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim și pentru sloganul care vine în, în foarte multe SMS-uri din partea voastră. Vreau și eu Edward Maia, This Is My Life pentru Elena și Tizi de la Franț. Ce frumos, nu? Ce mai avem? Încă unul? Bună, Kiss FM, sunt Eliun Țății, cel mai bun post de radio, sunt Cristina din Râfov, vreau și melodia Antonia Morena pentru cumnata mea Nicoleta, vărulețul meu Vasile, vărulețul meu Vasile și nepoțelul meu Valentin cu mesajul te pupă. Hai că-ți plac. Mătușa, super. Îi plac lor, da. SMS-urile astea, da. Foarte, da. Bun, hai să continuăm mixul cu Alejandro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Come on. She's got both hands in a pocket and she won't. FM, baby. Get crazy. Shake one time, your mama love. Hit him. împreună cu Olix, care este culmea dedichisului, nu? Să te roage cineva că vreau și eu o anumită piesă și să ți-o trimită în mail atașată, așa cum a pățit Olix. Foarte tare, e trimită la o fată din Bacău, dacă nu mă înșel. Mulțumim frumos, o să încercăm să punem și piesa ceva mai târziu. Foarte multă lume ne cere piesele, foarte mulți oameni vor piesele, ne întreabă de unde le pot lua, le vor așa cum sunt și în mix. Mixată deja, da, să o primești, ca să o pui, că asta e ceva nou, ceva foarte, foarte tare. Avem de făcut o pauză scurtă, o să ne întoarcem, desigur, cu mixul. Avem 3 super hituri mixate, așa, pe final de oră. O să avem și concertul AC Aerosmith și... AC Aerosmith, asta e o trupă nouă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. I have the entire world inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song and touch the sky. Enjoy the fun, no bomb, no gun, just light all the sun. If you seek my dreams, burning over you will know the truth. Let's enjoy the fun, no bomb, no gun, just light all the sun. I have the entire world inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song and touch the sky. Oh, inside your eyes. Alright. I would feel so beautiful held in your arms. Out. Out. In the morning after dark. To the morning after dark. Timbaland, Sosha și Nelly Furtado. Un remix foarte, foarte interesant. De fapt, un mashup după Nirvana. Smells like Teen Spirit. Și morning after dark. Exact 4 minute înainte de ora 8. Suntem la jumătatea setului de astăzi. Olix e la butoane. Azi, mâine, DJ Young și-a revanșa cu alte 4 ore. De la rock trecem tot la rock, la concursul... Concursul Aerosmith. Atenție! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. Oh, like fire. Ooh, we're still climbing higher. Ooh, and still we're a Zion. We never grow tired. Connect her in my ear. Yeah. Haters become lovers, 'cause music is justice. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connects in my ear. Bine, nu sunt încă 2.200.000 câți ascultători avem noi zilnic, adică am făcut un calcul așa, vreo 10% din populația României ascultă zilnic Kiss FM. Băi, sunteți tare, vă apreciez, dar pe bune, acum Ștefan Bunică Junior este difuzat, dar la alte posturi de radio, unde se potrivește genul de muzică pe care o cântă. Corect, corect. A, cineva care, da, asta l-am zis și noi. Băi, sunteți foarte tari, mulțumim mult, mult de tot. Pentru cei mai sexuoși, cei mai talentați băieți cu cele mai șmechere emisiuni, Viva la Musica, putem asculta Morris Angel, I Respect, Dana. normal că să ascultăm și Morris Angel Eyes. Foarte tare pentru Madalina, e la job, probabil ascultă Kiss FM, un călduros mulți ani de la un fraier, în ghilimele, bagă-ți melodia Monday. A, băgați, i-a citit bagă-ți, pentru că e coliniuță, da? Da. Bogdan, iar voi sunteți the best, Radio Kiss, ok, mulțumim foarte mult. Salutare, mâine dăm party, clasa 11 din HD-o, prezentă la mine, obligatorii Morris Angel Eyes, se poate, o să se poate, normal. De ce mai stai, Dragoș din Buzău, vreau și o dedicație de la mine pentru soția mea, Nicoleta. Vreau și eu melodia lui Celine Dion. Care? Nu știu, care, zi-te-o o piesă. Da. Dacă vrei și tu, My Heart Will Go On, suntem exact pe aceeași lungime de unde cu emisiunea Kiss Kiss in the Mix. Ok, până la altă avem noul single Mosano, lansat de sigur acum câteva săptămâni în premieră la Kiss Kiss in the Mix, se cheamă Zingarino. Și o ascultăm la Kiss pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul number one în România. Are you ready to party? Încă de la începutul săptămânii petrecem. Și nu uitați că vă mulțumim!

vichita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Să le punem și noi din când în când, mai variem programul, dar acum avem și kiss-uri primite de la voi. 0722 20 60 20. Hello, kiss-uri de cei mai tari, vreau și eu Alexander Bass și Liz Drums pentru prietenul meu Adi și pentru sora mea care este la servici, din dar care vă ascultă întotdeauna cu plăcere, pupici. Salut, sunt de cei mai tari, aș dori și eu melodia Plec pe Marte pentru iubita mea Ionela, vă scrie Ionuț din Iași. Domnul Ionuț, okay. Mulțumim că ne-ai scris. Ați rupt ringul în două acum două săptămâni în Cluj, vă pupă dulce, da. O fană din Cluj, Andreea, vă rog, puneți și voi piesa cu Jump Up. A, da, foarte tare, Jump Sony Flame și Jump Up. Uite, punem imediat. Mersi, pupici, sunt trec, o să fiți chemați la renovare, la reparații, la ring. Cred că da. E clar. Pentru echipa de la Kiss FM, țineți-o tot așa, este cea mai tare muzică pe ton armat și blindată cu basul, acela care este belea, mulțumesc, Cristi, cu tractorul mare. Ok, Voltaj, vara trecută, un remix Sugar Daddy's Sandy Mix, lansat în premieră, desigur, la Kiss Kiss in the Mix. Apropo de asta, joi, Sugar Daddy's vin cu un nou remix lansat în premieră la Kiss. După piesa de la Voltaj, voi ați cerut, noi vă dăm DJ Dark și Sony Flame, Jump Up and Get Started. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. În România. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Strop de mare, părul tău, urme de buze pe umărul meu. Vara trecută, Jump up, let's go, shawty. Bon chan, let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go, shawty. Bon chan, let's party. Shots are testifying, me live illegal. Playing me, no man can do it like me. Because I got my people around blazing. Babe, shake it, we all love it. Let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Acum 40 de minute neîntrerupte, dar e timpul să le întrerupem. Da, gata, am încheiat cu DJ Dark și Sony Flame. Jump up, jump up. Ha, scurt, vă spun și eu unde se întâmplă petrecerile marca partidului Kiss FM în acest weekend. Vineri suntem în localitatea Brazi, undeva în Prahova, lângă Ploiești, în club Level 1. Iar sâmbătă avem pool party, dacă e vreme frumoasă, facem petrecere la piscină în clubul Dasa Cadu din Târgoviște, iar seara suntem și transmitem live din Pitești, din Club Pink, acolo să ne întâlnim și cu colegii noștri de la Kiss FM Pitești. Ok, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Come on. Yes. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the mix, încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Dacă back to the party, atunci să back to the party. Adică party la back. Începem acest fragment al emisiunii noastre cu Andreea Bălan și Trippin. Piesa lansată la Kiss Kiss in the mix. Oficial, frumos. Ce mai avem? Ia să ne gândim. Mai erau niște piese foarte, foarte bune de mixat. Avem Morris, da, corect. Angel Eyes, da. Tot ne cerea toată lumea. Și o grămadă de alte piese pe care voi le cereți sau le luăm din playlistul Kiss FM și le remixăm live la Kiss Kiss in the mix. Andreea Bălan, Trippin, închidem ochii și ne visăm deja peste 3 săptămâni la mare, pe plaja Summer Kiss din Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm tripping on you, baby. Oh yeah. I'm tripping on you. You sad. It's driving me crazy. It makes me mad. There's something about you that I can't resist. You see, there's something in your lips. They want to be kissed by me. I saw you keep on falling, I'm falling with your touch. inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer. You are the one for me. It's all about who you are. Give it with a rhythm inside your heart. It's time to make a move. Come on, break the body on. Pe care trebuie să ni le luăm la mare. Da, adică sunt tot felul de lucruri complicate, gen minibar, adică și la minibarul de acasă. Da, neapărat să dansăm. Ventilatoare, dar nu, nu ca să punem ceva în el, ca să dansăm pe minibar. Da, sigur. Sus pe minibar, sus pe minibar. Sus pe minibar. Și diverse alte lucruri importante, cum ar fi ventilator, aer condiționat, da, o bere, o bibliotecă cu multe rafturi în care să punem costumele de baie ale fetelor. Asta da. Nu știu, o cabină de probă, ceva. Ok, ne pregătim de mare. Noi deja ne gândim numai la asta. Mai avem 3 săptămâni. De astăzi în 3 săptămâni studiourile Summer Kids din Costinești și Mamaia vor fi funcționale și gata de pare. Îi vom transmite live de acolo. Întâi colegii noștri Alice de la Kids și Dan Fințescu vor transmite 2 ore pe zi, în fiecare zi de la 1 la 3 după amiaza, iar noi, Olix și DJ Young, de la 3 la 5 din Costinești, împreună cu invitații noștri și așa mai departe. În câteva minute ne întoarcem cu mesajele voastre, dar până atunci ne gândeam că ar fi drăguț să ne dați niște mesaje în care să ne spuneți ce lucruri haioase credeți că ar trebui să luăm cu noi la mare, pentru că o să stăm vreo 60 și ceva de zile acolo. Ce ar trebui să luăm cu noi? Chestii haioase, vrem? 65 de zile mai exact. Noi vrem să ne facem bagajele zilele astea și am zis să le luăm din timp ca nu cumva să uităm ceva, pentru că la mare o să facem emisiuni în fiecare zi, deci nu o să avem timp să ne întoarcem în București după ele. Așadar 0722 20 60 20 dacă aveți idei. Ce să punem în bagajele noastre pentru mare? În afară de microfoane, playere, platane, boxe și alte chestii tehnice, pentru noi așa, ce ar trebui? Ok, gata, pauză scurtă și ne întoarcem cu ultima oră de mix de astăzi. Olix și DJ Young. Olix în continuare la butoane azi. Și cu piesa Non House, desigur, de la ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio number one în România. Bine, era să zic că piesa Non House la 9 și un sfert. Da. The music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. This is Shaggy and you're listening to the Kiss FM. Yo, man. Yo. Open up, man. Yo, what do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. Say it wasn't you. All right. Son, I witness all of your clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Let's review the situation that you call the beaner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim a utility, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom door. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? Next one was that she really not a right for Vicks. I never used to see you make the gigolo flex. As somebody else in favor, you in a the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she have a bring a whole if I think so from the past. All the little evidence, you better know for mass. Quick for your answer, no off it off. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Wanna tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. I've been listening to your reason, it makes no sense at all. Need to tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. You may think that you're a player, but you're completely lost. That's why I say, honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom door. How could Trebuie să minți. 8:43 de minute. Care 8:43? Unde te uiți? Te uiți la ora de mâine sau cum? 9:07 minute. Iată, sigur, avem, sigur nu și un sfert? Avem și un update pe ceas, pe oră. Hai să continuăm mixul. Avem și mesajele de la voi. Stai ca să vezi. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Din ciclul, ascultătorii ne ajută și ne sfătuiesc ce să punem în bagajele pe care vrem de pe acum să le pregătim pentru mare, pentru Summer Kiss. Iată ce trebuie să luăm, domnul Olix, la mare, orice, dar fără soacră. Problema e că nu avem soacră, deci nu avem soacră, adică, da, deja putem ocoli acest subiect. Colacul curățește. Tare. Fete pentru sus pe minibar. Sus pe minibar. Yo, sigur. Hai mă, chiar așa. Ca să facem ce cu ele. Deci voi credeți că noi în timpul liber ascultăm manele sau cum? CD-urile cu manele. Da, măcar râde, e ok. Măcar spune și voi, nu știu, memory stick-ul cu muzică, ceva. Adrenaline și succesul, vă urez o baftă, Vali din Timiș. Ok, da? Succesul o să luăm cu noi. De fapt, încercăm acum. Crezi de joc cu poza soacrei pe spate, Marina. Nu merg asta, gata. Deci cu soacrele ocoliți, că nu e cazul. Salut, băieți, ar trebui să vă luați câte un colac să nu vă bage fetele sub apă. Cu o jack din fundul. Ok. Da, să vă luați și un iglu cu voi, cu siguranță vă prinde foarte bine. Desigur, după ce se va topi în primul minut sau cum. Că se anunță cea mai călduroasă vară din istorie. Salutare, sunt Costi, aș dori și o dedicație de la pentru Mihaela din Săscut, să mărdie cu Andra și Abelia. Vă salut, frumos! Până una alta, continuăm în setul de azi pe care îl semnează Olix cu... CD-ul cu manele, desigur. Așa se numește. iubești această piesă? Sidiul cu manele. Gitana. Da, e sigur că n-ai greșit piesa, oricum. Gabo, DJ Daniels remix. După care ne întoarcem, desigur, și la piesele din playlist, pentru că în câteva minute vom avea telefoane de la colegii noștri de la departamentul playlist, programe care ne vor spune ce e aia. Și dacă spun ce e aia, nu e de bine, să știți. Cântă unul la sticla de suc, ia uite. La iglu. Perinița. O să dans cu piguin. Piguinul e mort. Să ne pui CD-ul pe care a ascult o mașină. Am că ăsta l-am dansat, e remixul lui DJ Rino. Bine, l-am pus așa. Deci vă anunțăm că asta este ultima emisiune Kiss Kiss in a Mix. De mâine intrăm într-un concediu, da, pe durată pe nelimitată. Deci pe piesa asta am dansat la munte, mă, pe pârtie. Să vezi ce nebunie a fost acolo. Pe remixul lui DJ Rino. DJ Rino, îți mulțumim pentru acest remix. Iată, a fost ultimul remix pus la Kiss Kiss in the Mix. Pe această cale, Onyx va fi concediat începând de mâine. Da, ok. Hai să spunem totuși o altă piesă de-a lor, zic, nu? Știi, mai au piesa aia care seamănă cu asta, Stereo.

până la urmă a devenit varianta oficială a piesei. Mă bucur foarte tare. Hai să ne mai uităm peste mesajele primite de la voi cu sugestii ce să luăm la mare pentru bagajul bagajele noastre pentru această vară. Salutare băieții de formidabil, sunt Nico din Focșani, șterg praful în dormitor, dar cu mixurile voastre, mobilierul meu a căpătat modelul zebrei cu dungi pentru că îmi dansează mâna. Ok, ne bucurăm. E clar, ok, trebuie să luăm și mobilierul ei cu noi la mare. Bună, pozele de la Cluj, Scala din Piatra Neamț, le veți posta pe site. Pup, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Moni. Da, cred că da, nu? Dar nu era întrebare, a zis le vom posta. Ok, nu, dacă tu zici, le postăm. N-a postat întrebări, dar e întrebare, nu? Da, o să le postăm pe site când le primim de la băieții care au făcut fotografii în acea seară. Cineva care ne spune concediu plăcut, 60 de zile, luați-mă pe mine cu voi. Olix, Ovidiu, sunteți super tari. Cătălina ne pupă. Cătălina, ce știi să faci? Să danseze, eu știu, nu știu. A, e bine atunci. Să pună okay muzică, să... Glucoză la pachet, pentru că minibarul ăla cu siguranță nu va fi gol. Salutări din Cluj, zice Gabi. Ciment, meseriaș băieți care se joacă la butane, felicitări, țineți-o tot așa. De la unul care pune dopuri la baterii, pistolul cu apă și gumă de mestecat nu trebuia să lipsească, ok. Pentru să, la mare, să luați cu voi un, da, corcodușe în loc de murături, că merg la un grătar de pește. Da, hai mă, pe bune, astea sunt... Și încă unul să fie. El pup pe solistul vocal al trupei Jukebox. Azi a fost în Câmpina și mă ftic că nu am cerut autograf. Pup dulce și pe voi, semnează Andreea. Andreea era atât de emoționată încât ai uitat să obții de la el cel mai important lucru. Ok. Câmpina în București. Poate ajunge în București cândva și merge în clubul Jukebox unde cântă ei de obicei și face poza acolo cu ei. Hai să continuăm mixul. Mai avem încă 30 de minute de piese mixate neîntrerupte, de muzică neîntreruptă la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. Like no. waking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing me. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up? Halfway. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, wait, I'll meet you halfway. Alex se zice Andreea. Bine mă, Andreea, că mai ales pe el. Adică ce crezi că mă super sau cum? Na. Băieți, ar fi bine să luați cu voi o pereche de chinoțe care se scrie nu dau autograf pe semnat Ionuț. Hai mă, de ce să nu dăm autograf? Vai, Ionuț din Brahova, de ce poți să fii tu atât de dificil la ora asta, ca să nu zic altfel? Bună, salutări din Galați, ar trebui să luați la voi placa de întins părul dacă vă mănâncă vreun rechin, să fiți frumoși. Ce rasela. Super. Eram în clasa a treia când am auzit bancul ăsta. Ok. Hai să mai citim încă unul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dedicați pentru prietena mea Carla din partea lui Tit. Dedicați și iar dedicați. Cu doi de i, da, corect, așa ar fi. Dar nu-i nimic, noi nu ne supărăm. Le citim pe toate. Avem un jingle foarte tare, îl punem așa. Lângă noi se află colegul nostru Mișu. Bună seara, Mișu. Stai așa, dă mai încet mixul. Da, da mix. Mișu are de dat un telefon, da? Atenție. Alo? Casa Regală? Sunt Mihai Găinușă de la Kiss FM și vă mulțumim că ne ascultați. Plăcere. Kiss FM ar dori să mulțumească fiecărui ascultător în parte. Ne va lua ceva vreme. Sunteți peste 2.200.000. Conform noilor audiențe, România ascultă Kiss FM. In the mix? Cu plăcere. Vă mulțumim și noi frumos că ne ascultați. You move like wow, turn on my radio. Sweet girl, you must know, you have it all. Oh, Trinidad. Limit your my selector. This original combination for this year. Ladies, we proudly present Amsterdam Avenue in a brand new combination with Matteo, your number one lover man. Ride it. What a deal, deal, deal. You make a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can be real. Deal, deal, deal. You make a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can be real. Listen to this bomb combination on and on. Fame about the nation. Feed the girl them sick imagination. This is the situation. Kiss in the Mix, emisiune de mix și de delichisturi mixate peste piese la 0722 20 60 20. Da, am terminat cu ele. Urlă! Vreau să vă spunem că mai sunt 5 minute înainte de ora 10. Rămânem tot împreună însă în varianta nemixată, varianta de playlist Kiss FM. Vă invităm și pe blogurile noastre pe ovidiustanescu.ro, pe olix.ro și de asemenea pe noul site aisadjyoung.ro. Carmen Bădan este în studio, a venit să mergem împreună la o petrecere. Hai, nu? Hai la party. Da, a venit să ne invite la party. Cu ea o să vă întâlniți după party. Desigur, ea o să bea numai cea răsunătoare, pentru că o să fie, da, toată noaptea cu voi, de la 1 la 6 dimineața. Iar în 35 de minute, colegii noștri de la French Kiss vin în studio. Ei vin de la petrecere. Da, ei vin de la petrecerea care a început pe la 7. Hai să plecăm să sărbătorim, nu? Lăsăm zică. Ulă! Ulă! Ulă! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România! Vă mulțumim frumos, rămânem încă 30 de minute, exact cum ziceau video pe kissfm.ro, în țară, pe tot, peste tot. Și mâine de la 6, din nou, dăm startul mixului, DJ Young și revanșa timp de 4 ore. Ciao, ciao! Oh, revanșa! Atenție!